nas. Hej, nadchodzi coś nowego. Nie będzie o nas, będzie o tobie. O tym, jak się bawisz i wyrażasz siebie. O tym, jak poszukujesz i jak wybierasz. Bo niezależnie od tego, jaki masz nastrój, humor czy też styl, nikt nie zna cię lepiej niż ty. Przygotuj się na coś wielkiego. Nazywam się Krzysztof Zalewski. About You jest o mnie i o tobie. Już za 7 dni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sadownicy protestują w Warszawie przeciwko niskim cenom skupu owoców. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje dotyczące zwrotu dwóch warszawskich kamienic. Kilkadziesiąt osób trzeba było ewakuować z wagoników kolejki na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim, bo nagle się zatrzymała. Setki sadowników przed kancelarią premiera w Alejach Ujazdowskich protestują przeciwko niskim cenom skupu owoców. Przyjechali z całego kraju, a o tym, czego się domagają, mówi prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Domagamy się tego, żeby urzędy w naszym kraju odpowiedzialne za działania antymonopolowe przeciwstawiły się temu, co robią zakłady przetwórcze, które kupują od nas surowiec. Naszym zdaniem dochodzi do ewidentnej zmowy między nimi, zaniżenia ceny. Sytuacja na rynku międzynarodowym pozwala za polskie przetwory osiągać godziwe zyski, więc chcielibyśmy w tym partycypować jako producenci. Sadownicy chcą szybkich decyzji resortu rolnictwa. My nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy kolejny gatunek, jakim są jabłka, żebyśmy sprzedali po tak niskich cenach jak porzeczki, jak maliny. Sadownicy domagają się też rekompensat dla tych, którzy ponieśli straty za plony sprzedane po zaniżonych cenach, które nie pokryły kosztów produkcji. Uważają, że w dalszej perspektywie problem sadowników dotknie także konsumentów, bo załamanie produkcji uzależni ich od importu. Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy dotyczącej wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Nowe prawo ma ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności. Komisja weryfikacyjna uchyla postanowienia stołecznego ratusza w sprawie dwóch kamienic. Reprywatyzację trzeciej określiła jako wydaną z naruszeniem prawa. Podjęła także decyzję o nałożeniu kar finansowych na handlarzy roszczeń. W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Michale, jak komisja uzasadniała postanowienia? Komisja unieważniła decyzję stołecznego ratusza odnośnie zwrotu gruntów przy Mokotowskiej 40 oraz Pięknej 49. Reprywatyzację Jagiellońskiej 22 uznano zaś za działanie właśnie z naruszeniem prawa. Postanowienia Warszawy cofnąć nie było można z powodu nieodwracalnych skutków prawnych. Jeśli chodzi właśnie o uzasadnienia, postanowienia były dość rozbudowane, ale wszystko precyzyjnie podsumowywał szef komisji Patryk Jaki. Z trzech decyzji, które podjęła dzisiaj komisja, dwie zostały wydane na osoby zmarłe. Ulica Piękna 49 to jest decyzja na między innymi pana Schoenfelda, który zmarł w 1974 roku. Przy ulicy Jagiellońskiej również udziały na osobę zmarłą, a z kolei przy ulicy Mokotowskiej nałożyliśmy dwa razy dla różnych osób obowiązek zwrotu wartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 6 milionów złotych. Część postanowień komisji wobec władz miasta mają rygor natychmiastowej wykonalności, a kolejne posiedzenie niejawne i kolejne postanowienia komisja zaplanowała na jutro. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Kilkadziesiąt osób trzeba było ewakuować z wagoników kolejki na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Z nieznanych jeszcze przyczyn w połowie stoku maszyna nagle stanęła, informuje Marek Tetłak z Żywieckiej Straży Pożarnej. W kolejce znajdowało się 10 osób niepełnosprawnych, w tym dwie osoby na wózkach elektrycznych i inwalidzkich. Wszystkie osoby ewakuowane oprócz dwóch osób, które czekają na przyjazd specjalnego samochodu z GoPru. Trwa ustalanie przyczyny niespodziewanego zatrzymania się kolejki. Przed nimi ponad 200 kilometrów i 9 dni pielgrzymowania. Wrocławianie ruszyli na Jasną Górę. Zapewniają, że upał wcale im nie przeszkadza. Ałach mimo wszystko idzie się o wiele lepiej niż jakby miał upadać. Jakie jest takie przygotowanie pielgrzyma na upały? Dobre okrycie głowy, na pewno dużo picia i myślę, że pozytywne nastawienie. Kapelusz, picie i ufność. Przede wszystkim ufność, że Pan Bóg pomoże dotrzeć do celu. Pielgrzymi z całego kraju spotkają się na Jasnej Górze 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną też Świętem Matki Bożej Zielnej. Polskie Radio uruchomiło serwis internetowy Polska Niepodległa. Prezentuje w nim wiele nowych audycji, w tym cykliczne, nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tę tematykę włączyły się wszystkie programy Polskiego Radia, a także portal polskieradio.pl i radiowe archiwum. W siedzibie Polskiego Radia odbyła się uroczystość rozpoczynająca uruchomienie serwisu, a o tym, co można w nim znaleźć, Witold Banach. Uruchamiając serwis Polska Niepodległa, Polskie Radio włączyło się w ten sposób w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W serwisie znajdują się audycje poświęcone odzyskaniu niepodległości przez Polskę, przygotowywane współcześnie, jak i materiały archiwalne. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówił, że jest to projekt, z którego Polskie Radio jest niezwykle dumne. Ja nie widziałem jak na razie dotychczas niczego, co byłoby lepsze od tej propozycji, jaką Polskie Radio przygotowało w związku z rocznicą odzyskania niepodległości. Zachęcam, polecam, proszę korzystać z tego portalu. Najpiękniejsza ocena, jaką ja usłyszałem, brzmi tak. Taką usłyszałem opinię. Wiesz co, Jacek? Z tym portalem człowiek się nie nudzi. Wiceszef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski wyjaśniał, że w serwisie znalazły się prawdziwe rarytasy. Mamy m.in. oryginalny zapis głosu marszałka Piłsudskiego, audycje Polskiego Radia nagrywane na przestrzeni lat. To są zapisy z Radia Wolna Europa, osób, które na przykład nie powróciły po wojnach do kraju. Są audycje przedwojenne, mamy tam zupełne rarytasy, na przykład nagrania polskiej rozgłośni w Wilnie. Także perełki, warto tego posłuchać. W serwisie znalazły się także filmy archiwalne i dokumentalne, wywiady z historykami i fotografie. Portal będzie też oczywiście dostępny dla użytkowników smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, także zapraszamy na stronę www.niepodległa.polskieradio.pl. Zapraszał Witold Banach. Dziękujemy, to był serwis Trójki. W całym kraju możliwe po południu burze i przelotne, ale ulewne opady deszczu. Wciąż upał, 35 stopni na zachodzie, 31-32 w centrum, 28 na krańcach wschodnich, tylko w kotlinach górskich i nad samym morzem najwyżej 27. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Stwórz swoją wymarzoną piżamę. Miksuj i łącz jak chcesz. Już teraz. Koszulki lub spodenki do spania w super cenie. Tylko 14,99 za sztukę lub parę. A antybakteryjne, pikowane kołdry już od 45 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Activitamin. Vitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Activitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Activitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, mówię ja, Natalia Grzeszczyk i zapraszam Państwa na ostatnie w tym tygodniu czwartkowe wydanie powtórki z rozrywki. Sporo baśniowych postaci przemaszeruje nam dzisiaj przez antenę, na przykład za chwilę Kopciuszek z pechowym pantofelkiem w skeczu Kabaretu Potem, ale pochód rozpocznie pewien Jamnik, o którym zaśpiewa Jan Kobuszewski, a dokładniej dziadek Jacek Poszeprzyński. Uwaga!

Kim jesteś, Kopciuszku? Kopciuszkiem. Ups. No to może byśmy tak wyszli. A która godzina? 12. Lecę! Ej, a boczek! O. Na. Książę bardzo się zdziwił. Oj. I poszedł spać. Nazajutrz w chatce Kopciuszka jakby się trochę zmieniło. Kopciuszek! Chcesz czekolady? Ale mi jest przykro. Tymczasem książę biegał po mieście i przymierzał bucik wszystkim kobietom. Gdzie są te wszystkie kobiety? No szukam się, nikt się nie ma. Wpadł też do domu Kopciuszka i dalej, że przymierzać bucik. Na pierwszą siostrę za mały. Na drugą siostrę w sam raz. Czy to twój bucik? Nie, ale pasuje. To weźmy ślub. I wzięli. Ale mi jest przykro. Megalomanów, jak w piosence zespołu Chorzy, również w bajkach nie brakuje, ba, w życiu też ich nie brakuje, ale to już zupełnie inna bajka. Teraz uwaga, będę przepraszała, bo rzeczywiście przegapiliśmy, nie obchodziliśmy, przyznaję się do tego ze skruchą, a państwo zwracali uwagę na to ważne święto, przypominali i tutaj taka nieprzyjemna sytuacja. Postaramy się to w najbliższych minutach chociaż trochę nadrobić, bo to nie ze złej woli, proszę mi wierzyć, to po prostu sklejone kartki kalendarza. Więc zanim wysłuchamy kolejnej ze wschodnich bajeczek autorstwa Ewy Szumańskiej i piosenki Basi Stępniak-Wilk, utwór ze spektaklu Teatru Muzycznego Roma pod tytułem Tuwim dla dorosłych, o nim, o czerwonym kapturku, który kilka dni temu miał swoje święto. Ale najpierw o bliskim krewniaku czerwonego kapturka opowie Łukasz Błąd. Bajka o kapturkowym czerwonku. W gęśnej lastwinie na polanej ogromce słowiczyły świergoty, sarniały biegenki i dzikowały żery. Kapturkowy czerwonek szedł z koszykowym wiklinem do swojej babcinej kochanki, ażeby zanieść jej przesmaki różnołyki. Drzemówkę z drożdżem, pleśń serowy, ogórkowe kiszonki, chlebowy ras oraz margarynną roślinę. Babcia miała laskę za chatą, w której mieszkała samotnie jak niedźwiedzi polar. Gdy kapturkowy czerwonek był w drodze połowy, zza sośniastej igły wyskoczył wyględnie wilkujący obleś. Sposobnym chytrem dowiedział się od kapturkowego czerwonka, gdzie mieszka jego babcina kochanka i sobie tylko znanymi drogimi krętami pobiegł do chatkowej babci. Zapukał bez wchodzenia i od razu zaatakował zababciowaną skocznię. Połknął ją w całości, wyserwetkował tarło paszczami, ubrał babciną koszulną nockę, włożył nos na okulary i czekał na kapturkowego czerwonka w baldachimie z łóżkiem. Po chwilnej krótce do chatkowej babci zziajał wchodzący kapturkowy czerwonek. Wyględnie dziwniejąca babcia wydała się czerwonkowi takaś jaka inna. Dlaczego, babciu, masz takie oczne wielki? Zapytał czerwonek. Żeby cię lepiej widzieć, odpowiedział ubabciowany na charakter wilk. A dlaczego masz takie uszane ogromki? Znów spytał czerwonek, a ubabciowany na wilka charakter odpowiedział. Żeby cię słyszowiej lepić. A czemu masz takie zębne ostry? Żeby cię zjeść. I zjadł czerwonka, który we wilku żołądka spotkał babciną kochankę. Gdy wilk brzuchował się po klepie, nadszedł karabin z myśliwym, który zobaczył, jakie popełnienie wilk zbrodnił. Zastrzelbował nabój lufami, zawilkowił strzała, rozbrzuszył prucie i uwolnił kapturkowego czerwonka oraz jego babciną kochankę. Wilk skończył jako komin przed dywankiem, a kapturkowy czerwonek dał masła z chlebem szwarnemu, bo był myśliwy, ha, ha, ha, i poszli razem do lasowego zielniczka, ha, ha, ha, i tam łonowali sobie na przyrodzie dziękowania. Bajeczkę dziś opowie chórek, czerwony kapturek. Się nie zna. Wszyscy znamy, więc zaśpiewamy wnet. Treść jej prosta jest i żewna, raz była królewna. Nie, nie królewna, lecz dziewczynka. Co? Malinka Inka. Nie, czerwony kapturek. Najlepsza z wszystkich córek. Ale nie, ale gdzie? Ona wódką była, babcię miała. Babcię miała. Króla miała. Nie, za słowa mnie nie łapcie. No więc powiedzmy, miała babcię. No i co? No i nic, kiedyś babcia jej zachorowała i umarła. Sprawa jest jak ryc. Więc ta babcia była chora, tak? Wezwano tak? doktora, tak? Doktor kazał być na diecie. Ale skąd panowie źle? Jak to źle, przyszły do niej krasnoludki. Skąd? Przyniosły jej budki. Skąd? Sam nic nie wiesz, przestań bredzić. Bo ja powiedzieć chcę. Cześć, czerwony kapturek wziął kurkę, winko, żurek. Potem zjadł, poszedł spać. No i śniło mu się. Co się śniło? Cześć, musiał wstać. Czerwony kapturek szedł polem przez pagórek. Nagle wlazł w ciemne noc. A niedźwiedź idzie? A niedźwiedź idzie? A niedźwiedź idzie? A niedźwiedź idzie? Pewnie. Co za wrednie, przecież to nie to! Czerwony kapturek miał w nosie dwoje dziurek. No i cóż? Ani róż. Więc dwie dziurki w nosie skończyło się. Skończyło się już. W pewnej wschodniej krainie, tak, ludzie wstawali każdego ranka, toczyli wodę ze studni, uprawiali swoje pola, handlowali na bazarze i życie płynęło im raz lepiej, raz gorzej, raz szybciej, raz wolniej. Jak to życie?

często przychodzi. Trzeba będzie mu jutro skuć mordę. A Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Kowalski i Irlandia Zielona. Dziś program realizuje Iwanka Kunewa. Telefony od Państwa odbiera Halina Wachowicz, a ja siedzę tu przy komputerze i mikrofonie, nazywam się Tomasz Żonda. Także przeglądam Państwa pocztę. UKF @polskieradio.pl 22 i 7 3 to numer telefonu. A z Iwanką Państwo się nie mogą kontaktować, bo ona jest zajęta konsoletą. Także proszę do niej nie dzwonić, nie pisać w tej chwili. Teraz będzie co? Teraz będzie telefon pierwszy dzisiaj. Dzień dobry. Muzyczna poczta UKF. Czy ja mogę prosić utwór dla mojej wnuczki Leny? Filmu Bandyta Michała Lorenza, w oryginale najlepiej. Taniec Eleny. 2027 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Pan Bartek pisze, proszę o utwór grupy Duran Duran pod tytułem A View to a Kill, który 33 lata temu był na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Szczerze mówiąc nie sprawdziłem, ale wierzę na słowo. Słowa piosenki korespondują z lającym się z nieba żarem. To gramy. To była grupa Duran Duran. Ja właśnie sobie uświadomiłem, że dość dawno w muzycznej poczcie UKF nie było zespołu, który za chwilę. Czy mogłabym zamówić Pink Floydów Wish You Were Here dla mojego męża, który dzisiaj kończy 53 lata? Bo jedziemy na koncert na Rogera Watersa do Gdańska. And discipline remains mercifully. Yes, and not with you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it isn't. I'm sure of it. Thank you.

we do as we please when the weather's fine. We go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Tą grupę Bang Jerry in the Summertime. No szkoda, że już takich utworów w tej chwili nikt nie pisze, które pozostawałyby na lata i co lata wracałyby z dużą przyjemnością słuchane. Jutro po godzinie 12 nie będzie audycji Ja Tu Gram, będzie fest program, bo przenosimy się w różnych audycjach jutro do innych trzech stawów, bo w końcu off festival od piątku do niedzieli, także proszę być z nami, jeśli ktoś nie może pojechać do Katowic. Będziemy Państwa informowali na bieżąco, co tam się dzieje, a na zakończenie dziś jeszcze mamy jedną propozycję i to też ma być utwór, który nas troszkę ochłodzi. Jean-Michel Jarre i Oxygen 4. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy.